इसके अलावा चीज़ें ना करें। ठीक, अब मरने के बाद जो सबसे पहला काम मैयत के बारे में हम सोचेंगे और करेंगे ये कि उसका कर्ज चुकाए, उसका कर्ज चुकाए या उसके कर्ज चुकाने की लोग जिम्मेदारी ले लें। बहुत अहम चीज़ है याद रखी। हमारे पास होता क्या है, एक नॉमिनल ऐलान होता है, किसी का इंतकाल हो गया, जनाजे को पूरा लेकर मस्जिद में चले जाते हैं। मस्जिद में जाने के बाद उसका बेटा या भाई कोई खड़ा होता है और कहता है हमारे अब्बा पर हमारे भाई पे को पैसा होगा तो बोल दे। ठीक, और एक वो नॉमिनल ऐलान होता है जिसके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती, कोई हकीकत नहीं, कोई अगर आ भी जाए तो बोलेंगे शर्म करो अभी इंतकाल और पैसे मांगने चल जाओ यहाँ से। मतलब वो एक ऐलान होता है उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती, तो मांगने वाला भी नहीं आता उसको मालूम ये चुप एक क्या है, समझ रहे ना, एक सिंबॉलिक है बस ऐलान कर देना। तो एक सिस्टम बन गया, बस कोई भी मर गया लोग खड़े होते सब हो गया मस्जिद में, आपको मस्जिद में आके आपको हज़ार लोगों में आके बोलेंगे मेरा उधार था तो बोलेंगे कि आप बताइए। अकल तो मेरी ये कह रही है कि वहाँ ऐलान होना चाहिए उस घर में कि भाई जल्दी जल्दी देखो इनकी डायरियाँ चेक करो, बुक्स चेक करो, चलो वालदा आपको पता है कि वालिद पे कुछ उधार था क्या, चलो बहन तुमको पता है कि अब्बा ने कुछ लिया था, चलो निकालो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड्स किसके ताकि हम चुकाएंगे, समझ रहे। ये है उसका तरीका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप सुनो कि सही बुखारी की रिवायत, एक शख्स का जो है इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अल्लाह के उसका इंतकाल हुआ, आपने क्या सवाल किया मालूम आपको, हदीस में अल्फा आपने कहा क्या इस पर कोई कर्ज है, तो कहा इस पर कर्ज है, तो कहा फिर मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा, तुम जब पढ़ना चाहो तो पढ़ो मैं तो नहीं पढ़ूंगा। बताने के लिए कि कर्ज बड़ी अहम चीज़ है, मैयत को भी इससे छूट नहीं है। हमारे पास बहुत से लोग किसी से उधार लेके रखे 2 लाख रुपये, वो परेशान 2 लाख के लिए घर पहुंचा एक बार, भाई कहाँ है मेरे 2 लाख, अरे वो हज को गए, अरे भाई हज उन पर फर्ज नहीं था, इसके 2 लाख रुपये देना फर्ज थे उन पर। अब अगर वो बेचारा बोलता है कि यार हज पे गए फर्ज नहीं दिए तो वो तो उसकी पिटाई होने वाली, पूरा महल्ला मिलके मारेंगे उसको। हाँ हाजी को तुम ऐसा बोल रहे, लेकिन वो आप देख रहे नहीं उस पर कर्ज है, उसका उसको पहले देना ज़रूरी था, वो हज करना ज़रूरी नहीं था उस पर, हो रहा है नहीं हो रहा जी तमाम चीज़। कर्ज को मामूली मत समझिए, कर्ज जो नुकसान करता है वो ये है कि नबी अकरम से पसंद नहीं किया, फिर आपको आकर किसी ने बताया अल्लाह के रसूल, एक आदमी ने स्पॉन्सरशिप ले लिया उसका देने की जिम्मेदारी ले लिया, मैं चुकाऊंगा, तो कहा अब मैं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तुमको पढ़ना है पढ़ लो तुम जाकर, मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐलान और बताना था कि बहुत बुरा अमल है कोई अगर इंतकाल कर जाए और कर्ज ना चुकाया जाए। फर्स्ट काम करना है सबसे पहले वारिसों को, जल्दी से कर्ज निकालो इसके कितने हैं। अब कोई इंसान ये सोचेगा अरे जब कर्ज मतलब जिंदगी में उधार था बोल के परेशान था बोल के लिया, लेकिन नहीं, मौत की बात तो बेटे को स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा नहीं भी है, या विरासत उसकी पहले बेच कर देना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है इनका ये घर है ये बेच के हम आपका कर्ज दे देंगे, अभी जिंदगी में तो नहीं दे पाए इसलिए कि वो खुद घर में रह रहे थे, अब तो इंतकाल हो गया हम दे देंगे, पहले उसको तय किया जाए। आप सल्लम फरमाते हैं सही बुखारी की रिवायत है, हदीस के अल्फाज सुनिए, आपने फरमाया मोमिन की रूह जो है कर्ज की अदायगी तक, ठीक है आप फरमाते कर्ज की अदायगी तक कर्ज के साथ मुअल्लक होती है, अल्लाह के सामने प्रेजेंट नहीं की जाती है। मोमिन की रूह जब निकल जाती है तो चूंकि कर्ज, देखिए मोमिन का लफ्ज है मतलब ईमान वाला है, वो कर्ज जब तक अदा ना हो तो कर्ज जैसा मुअल्लक है ना, अभी मुअल्लक कहा था बीच में लटका हुआ, कर्ज जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक उसकी रूह भी अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होगी, मौला लटक जाएंगी वो, समझ रहे आप बात को, कितनी सख्त बात है ना। और हमारे पास किसी का उधार लेकर दबा देना तो एक आम बात समझी जाती, लोग लाखों करोड़ों और पता नहीं क्या क्या लोगों के अरबों खरबों लेकर जो जिंदगी दुनिया से चले जा रहे और मरते वारिस बोलते देखो हमसे नहीं पूछना अब्बा का था अब्बा से बात करना, विरासत में हिस्सा लेने को तुम बराबर आ रहे हो और कर्ज के अंदर बोल रहे हो अब्बा का था अब्बा से बात करो, ये कौन सा तरीका है। आप विरासत बेच कर हो देंगे, आप कहेंगे कि ठीक है अब्बा ने लिया था हम जानते हैं हम उनके साथ नहीं थे उस कर्ज में, लेकिन अब्बा ने लिया था विरासत में से हम आपको देंगे। या फिर बच्चे जिंदगी में ऐलान कर दे कि हमारे बाप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो कर्ज लेता है उधार लेता है, आप लोग देखो होता है कुछ लोग बुरे होते हैं बच्चों को इल्म बता दे ताकि बाद में वो जिम्मेदार नहीं बनेंगे उस कर्ज के, वो अपनी जिंदगी में जुल्म कर रहा है वो शख्स पर। ठीक है तो यहाँ बहुत सी बार होता ही है कि मैंने एक इंतकाल में एक साहब को देखा, उनका इंतकाल हुआ जिन्होंने कुछ लाख रुपये कर्ज लिया था और उनके बेटों ने सीधे हाथ उठा दिया और कहा कि अब्बा ने लिया था अब्बा से जाके वो ले लो, बहुत बुरी बात, हालांकि वो उसी घर में बच्चे रह रहे थे जिस घर के लिए उस बाप ने कर्ज लिया था, उसको उम्मीद थी उसकी ज़िंदगी रहेंगी वो देंगा सब कुछ था, लेकिन अब जाहिर सी बात है वारिसों के हाथ में आ गई ना जायदाद पूरी, अब कर्ज मांगने वाला तो किससे मांगेगा, और वारिस बोल रहा नहीं अब्बा ने दिया था अब्बा से हम थोड़ी थे उस, जबकि वो कह रहा ये घर के लिए लिए थे और आप लोग गवाह नहीं थे लेकिन आपको पता ये घर के लिए लिया गया हमको पता लेकिन हम नहीं देंगे, खैर इंशाल्लाह इस मामले में तो होंगे, चूंकि वो बेचारा तो मजबूर था, उसकी तो नीयत देने की थी, लेकिन वारिसों ने ऐसी हरकत की बाद में, ये तो गुनाहगार होंगे। लेकिन वारिसों को बहुत देते, तो आप सामने ऐसा कि नमाज नहीं पढ़ी जनाजे की जो मखरूज था, एक उसने फरमाया कि मुअल्लक होती है, और एक रिवायत में तो आपने इतनी सख्त बात कही, खर्च को मामूली मत समझिए, बंदों के हक को मामूली मत, आप फरमाते और कहते हैं कि जब एक शख्स मर जाता और शहीद हो जाता है तो खून का खतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, सिवाय उस शख्स के जिस पर कर्ज हो। मतलब अगर आदमी शहीद भी हो जाए और मखरूज हो तो उसकी मग़फ़िरत नहीं। खून का ख़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले शहीद की मग़फ़िरत हो जाती है सिवाय उस शख्स के जिस पर कर्ज हो। कर्ज लेके हज को चले जा रहे हैं, लोगों के कर्ज डुबा कर महल्ले छोड़कर भाग जा रहे हैं, लोगों पे कर्ज लेकर जो है ज़िंदगी गुजार के चले जा रहा है और अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझ रहा है, लेकिन मरते ही उसको हकीकतें सामने आ जाएंगी, जब उसके नाम आमा रिप्रेजेंट ही नहीं होंगे अल्लाह के सामने, मौला कर्ज के साथ लड़का दिए जाएंगे, कितना ख़तरनाक हाल होगा ना। सबसे पहला काम क्या करना है मरते ही, ये मान ही करना है अल्लाह खाली एक एक, एक, एक खाली लिप सर्विस जिसको बोलते ना, कुछ तो भी एक किसी का कर्ज होता आके ले लो और बस चले, रुके भी नहीं आपके पास खर्च क्या, ये जेब में है कि पैसे निकाल के देने को, नहीं बिल्कुल वहीं ऐलान कि भाई क्या क्या निकालो, और हमारा अब काम है कि हम कॉल करके उस शख्स को कर्ज देंगे। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, यार मर गए ना माफ़ कर दो, नहीं वो चाहे तो माफ़ करे ना चाहे तो कम, जैसे कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसकी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, इस पर कर्ज है, इसके बाद बताया कि अल्लाह के रसूल से कर्ज नहीं कोई दे सकता, तो आपने कहा ठीक है फिर मैं अदा कर देता हूँ, और आपने ही अदा किया और आपने जनाजे की नमाज़ पढ़ी, फिर इससे पता चला कोई भी कर्ज अदा कर सकता है, तो आप सलम तो उससे कोई भी नहीं थी, रिश्तेदार नहीं था आप सलम का, वो आपने फिर भी उसका कर्ज अदा किया, तो ऐसा हो सकता है कोई मालदार इंसान हो कहे मैं अदा कर, चलिए लेके चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कर्ज बंदों के हक कितने अहम है कि मैयत की मग़फ़िरत भी नहीं है अगर कर्ज नहीं, शहीद की मग़फ़िरत नहीं उसके गुनाह माफ़ नहीं अगर कर्ज नहीं अदा करता है, तो अब इससे बड़ा क्या हो सकता है, शहीद से बड़ा दर्जा नहीं है कोई, याद रखिए, क्योंकि उसने जान लगा दी अपने अल्लाह का, लेकिन बंदों का हक रुका हुआ है कर्ज तो तुम्हारे लिए माफ़ी नहीं भाई, तुम भी अटक जाओगे, तो इस बात को गौर करें, सबसे पहले कर्ज अदा करें। पांचवी चीज़ जो करेंगे जब इंतकाल